КДБ як частка прыроднага асяродку. У чытача можа ўзнікнуць пытанне, як гэта чалавек, які меў рэпутацыю не вельмі ідэалагічна надзейнага, мог так свабодна працаваць у савецкі час з замежнікамі. Нешта тут падазронае. Быў жа тут усюды прысудны КДБ. Пра КДБ я чуў з маленства, з расповедаў маці, пра добраахвотную вярбоўку разам з бацькам да чалдонаў, пра зніклых бацькавых братоў, з успамінаў цёткі Анеты, як іх везлі ўсёй сям'ёй эшалёнам амаль месяц з прыпынкамі разам з прыбалтамі з Полацку да станцыі Тэнтэк у Талды Курганскай вобласці. Яна расказывала, як перамерла амаль палова кантынгенту, як іх выкулілі з грузавікоў у галодным стэпе і загадалі рыць зямлянкі. Потым КДБ быў усё жыццё побач са мной, як з'ява прыроды, як электрычны ток у правадах. Са 103 выпускнікоў нашай трэцяй роты Мінскай Сувораўскай вучэльні, гэта выпуск 1959 году, сама меней чалавек 20 звязалі свой лёс са спецслужбамі. Адзін даслужыўся да пасады абласнога начальніка тут у Беларусі. Ведаю аднаго героя Савецкага Саюзу, які атабарыўся пасля пенсіі ў Маскве. З выпуску ў Інстытуце замежных моваў у 1964 годзе з родных факультэтаў згадваю чалавек 10, якія сталі афіцэрамі і служылі на Кубе, у Анголе, Егіпце, Нямеччыне. Толькі з маіх ін'язаўскіх студэнтаў дакладна ведаю 6 з гэтай службы, якія ўжо на пенсіі і паспяхова працуюць у службах аховы і бізнесе. Эпізадычна прыходзіцца сустракацца і са старэйшымі, і з маладзейшымі. Гутарыць калі-небудзь з выпіўкай і калі-небудзь даволі доўга, прафесійна. Адзін расказваў, што ў 1978 годзе браў удзел у групе баявой падтрымкі пры штурме палацу афганскага прэзідэнта Аміна. Мае баявы ордэн. Другі апавядаў, як брыдка бывае часам выконваць неканстытуцыйныя даручэнні. Але ж ёсць сям'я, дзеці, трэба ж неяк жыць. Ну, гэта ў апраўданне уласных учынкаў. Я даволі добра ведаю нямецкі досвід. Дык вось, у адрозненне, напрыклад, ад ФРГ, дзе ў войску і спецслужбах чалавек можа адмовіцца выконваць загад, калі лічыць яго супрацьзаконным і абскардзіць яго ў судзе. Нашыя людзі ў пагонах такога права не маюць. Працуючы перакладнікам, будучы старшынём камісіі замежных справаў у Вярхоўным Савеце 12-е склікання, потым амбасадарам, прыйшлося сустрэцца з дзясяткамі прадстаўнікоў гэтай службы. А са старшынём КДБ Эдуардам Шыркоўскім даводзілася на працягу 2,5 гадоў прафесійна супрацоўнічаць у знешнеэканамічнай галіне. Тут, натуральна, не раз паўставалі пытанні этычнага кшталту. Як не пераступіць мяжу прыстойнасці? Бо спецыфіка гэтай працы, як і дзейнасці той жа міліцыі, судоў ці АБХСС, часта патрабуе пэўнай сакрэтнасці. А дзе сакрэтнасць, ды яшчэ цяжка кантраляваная, там і спакуса грэхападзення для слабога чалавека. Адчуць сябе абраным, асабліва абароненым, адпомсціць крыўдзіцелю, разбагацець і гэтак далей.